atasözü, taşı denen suyun damlaları değil, damlaların devam ve temadisidir. İşte. Devam ve temadi olunca su gibi yumuşak şey, en sert mermerleri, granitleri bile eritir Allah'ın izniyle, kendine yuva yapar. Aşındırır, aşındırır, aşındırır. Yerini genişletir. Evet. Düz mantık zaviyesinden bakacak olursanız, su damlaları nasıl mermeri, graniti eritiyor. Ama realite meselenin öyle olduğunu gösteriyor. Umumun kabulü seviyesinde bir şey olduğu için, atasözleri arasına girmiş bu mesele. Belki başka milletlerde de benzer aynı mülaza vardır. Allahu alem. Onun için doğru bildiğimiz, doğru saydığımız, hususiyle Kur'an'ın ve sünnetin temel disiplinlerine uygun bulduğumuz yolda devam etmek lazım. Bazen duraklama gibi şeyler olabilir. Bazı şeylere takılma gibi şeyler olabilir. Bazen beynimiz bazı saplantılarla bir yönüyle gerekli olan şeyi yapamaya, fonksiyonu eda edemeyebilir. Fakat hep o istikamette olmalı. Tevhid her zaman mihrabımız olmalı. Ancak o mihrapla Allah'a ulaşabileceğimize inanmalıyız. Onun dışında bütün güçleri ve kuvvetleri la havle ve la kuvvete illa billah havz-ı kebiri içinde eritmeliyiz. Havl de Allah'a aittir, kuvvet de Allah'a aittir. Yaratan odur, yapan da odur. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi yaratan da, davranışlarınızı yaratan da odur. Meseleyi sadece kendinize, kendimize bağladığımız zaman işi daraltmış olur. Şart-ı adi planında bazı fiillere perde nevinden sebep olan iradeyi Cenab-ı Hakk'ın engin meşiyeti yerine, iradesi yerine koyma gibi bağışlayın bir küstahlığa düşmüş oluruz. Ve bu bir manada da şirktir. Yapılması gerekli olan şeyler meşveretin engin dairesi içinde, ortak aklın engin dairesi içinde karar verilmeli orada. Alternatif yöntemler belirlenmeli. A denmeli, B denmeli, C denmeli. Bunlar iradenin hakkına saygının ifadesidir. Bu hakta verilmeli. Bir perde olarak yaratılsa bile yaratanın hatırına, sebeplere riayet, yaratana saygının ifadesidir. O iradenin hakkını vermeli ama olup biten şeyler iradeye verilmemeli. İnsan farkına varmadan şirke girer ve sahibi de der ki sizi iradenizle baş başa bırakıyorum. Buyurun karşınızdaki dahiyelerle, belalarla, musibetlerle vuruşun, savaşın der. Oysa ki la tekilna ila enfusina tarfete ayn, müminin her zaman virdi zevanı olmalı. Ey hayy kayyum bi rahmetike estağîs eslih li şani kullahu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn ve la akalla min zalik. Ey başta hayatı veren Allah'ım, sonra o hayatı kayyumiyetiyle devam ettiren Allah'ım, yardımı, istiaseyi ancak senden bekliyoruz. Bahtına düştük, bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile kendimizle, irademizle, imkanlarımızla baş başa bırakma. Göz kapama, açıp kapama zamanın en kısa anıdır. Saniye gibi bir şey saniyeden daha az. Ama vela akalle min zalik diyor, ondan daha az. Ondan daha az zaman içinde bizi, bizim irademiz, bizim kudretimiz, bizim idrakimiz, bizim aktivitelerimizle baş başa bırakma. Meşiyeti Sübhaniye'nin engin dairesinde ne yapacaksan, iradeyi Sübhaniye'nin aşılmaz olan kuvvetiyle, kudretiyle ne yapacaksan, ilmi muhitinin gereğiyle ne yapacaksan, sen yap. Bizi bizimle baş başa bırakma. Evet, herkes demeli ki tut elimden, tut ki edemem sensiz. Onsuz edemediğimize kendimizi inandırmamız lazım. Aksi mülahazalar ister bilgi ufkumuz itibariyle, ister strateji üretme adına, isterse yaptığımız şeyler adına, efendim, her şeyi ona vermek suretiyle, geçen sohbette de geçti miydi bu? Bu bir şükrü manevi sayıldığından, Cenab-ı Hak da le'in şekertüm le'zidennekum fehvasınca kasemle anlatıyor. Andolsun siz şükrederseniz ben de nimetimi artırırım diyor. Bu aidiyet mülazasıyla belki yine iddia sayılabilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfu değişik vesilelerle siz kendi aranızdaki muhaverelerde, müzakerelerde de belki bu meseleye temas ediyorsunuzdur. Yani çokların ifade ettikleri gibi o koskocaman devlet-i âliye, raşit halifelerden sonra yeryüzünde eşi teessüs etmemiş bir devlettir. Kimse aksini iddia etmeye kalkmasın. Cihan çapında bir devlettir. O Anadolu insanı, Anadolu insanıyla Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, o inanmış insanların realize ettikleri işler çok büyüktür. Onları küçük görmek nankörlük olur. O insanlara karşı saygısızlık olur. Fakat bir de düşünün yani onlar sizin bugün bu dünyaya açılmanızın onda biri kadar dünyaya açılamamış, o kadar eğitim müesseseleri kuramamış, o kadar diyalog yolları oluşturamamış, barış köprüleri oluşturamamış ve insanların o ölçüde, bu ölçüde birbiriyle el ele tutmasını, ister kültürlerin birbiriyle diyaloğu, ister farklı anlayışların birbiriyle diyaloğu, ister insanlık ortak paydasında bir araya gelme, işte bu manada bir diyalog. Evet, Cenab-ı Hak size öyle lütufta bulunmuştur ki o kocaman devlet, o devlet için olsaydık o dönemde bir ruhumuz olsa bin feda olsun deriz. Ayrı bir mesele. Fakat o devlete Cenab-ı Hak yaptırmadığı şeyi size yaptırıyor. Evet, şu anda da o devlete yaptırmamışsa ondan sonraki devletlerin hiçbiri onu yapamamıştır. Sadece bazıları hayal etmişlerdir. Ve sizi görüp de o işi yapmaya kalkanlar bile dünyanın sadece 10-15 yerinde kültür lokalleri gibi şeyler açmışlardır. Basit. Sizin köylerde bile açtığınız, böyle belde belediyeliklerinde açtığınız okuma salonları gibi, kültür lokalleri gibi küçük, minnacık şeyler 10-15 yerde. Bu açıdan yine aidiyet mülazasıyla hani ben sizin enaniyetinizi kabartacağını ihtimal vermiyorum. Fakat şu 10-15 senedir, 20 senedir size yakın devletlerin yaptığının siz insanlık adına ve Türk milleti adına 50 katını yaptınız. Allah size yaptırdı. Evet, burada istidradi bir şey arz edeceğim. Eğer benim gibiler olmasaydı, zannediyorum bu işin 2-3 katını Allah size yaptırtacaktı. Gölge ettik ihtimal. Genel mülahazam bu. Her zamanki mülahazam, yakın duran arkadaşlar, aynı halkayı paylaştığımız arkadaşlar bunu Kitmir'den belki 50 defa duymuşlardır. Burada da ben onlara şahit misiniz falan dedirtecek halim yok. Duymuşlardır, 50 defa bunu duymuşlardır. Meseleye öyle bakarım. Öyleyse meselenin arkasındaki güç ve kuvvet Allah'ın havli ve kuvvetidir. Allah kime lütfediyorsa ona lütfetmiş olur. Bu çok güç, büyük güçleri ve kuvvetleri böyle aşkın bir şey olur. Zalike fazlullah yu'tihi men yaşa. Hazreti Pir'de mektubatında bu ayeti bir konuya delil olarak irad ediyor. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Allah onu dilediğine lütfeder. Allah'ın bir fazlıdır. Bunu ondan bilme tevhiddir. Halis tevhid. Halis tevhidle Cenab-ı Hak bu lütuflarda bulunmuş da size bütün devlet imkanlarını harcadıkları, kullandıkları, insan peyledikleri, insanları kendi hesaplarına istihdam ettikleri halde halkın içinden çıkan, orta ölçekte imkanlara sahip olan insanların eliyle, genç delikanlıların eliyle, daha bir terlememiş insanların eliyle Allah'ın yaptırdığı bu büyük iş ona yakışıyor sadece. onu bize giydirmeye, bize mal etmeye çalıştığınız zaman inanın, yemin ederim, ne numarası uyar ne de durumu uyar. Fakat onun azametine, üluhiyetine öyle yakışıyor ki, odur bütün bunları yapan. İşin başındaki şey, le'in şekertüm le'ezidennekum. Böyle görmez de, bazılarının yaptıkları gibi ben yaptım, ben ettim falan, benim yaptığımın rüyasını bile görmemiştir. Kalkmaz benim bu işimi ayakta alkışlamazsan ben seni de fişlerim. Mülahazaları. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ. Yapılan şeyleri Allah'tan görmüyorsanız bu bir nankörlüktür. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ. Azabım çok şiddetlidir buyuruyor. Evvela biz kendi hesabımıza, meseleyi ne ferdi imkanlarımıza, iktidarımıza, firasetimize, kiyasetimize, muhakememize, fetanetimize, mantığımıza bağlamalıyız. Ne de şahsi enaniyetleri takviye eden aidiyet mülazasına bağlamalıyız. O daha tehlikeli bir şey olur. Herkes kendisini bir firavun gibi, bir haman gibi zannetmeye başlar. Ve onların akıbetinin ne olduğu da bellidir yani. Bütün firavunlar, bütün hamanlar hiç ummadıkları bir yerde, çok zayıf gördükleri bir yerde derzet edeceğim, işini bitireceğim, boğacağım, ezeceğim dediği yerde ezilivermişlerdir. Firavun suya gark olmuştur, Haman arkasından gitmiştir, ordusu beraber helak olmuştur onun. Ve onlar çok zayıf gördükleri Seyyidin Hazreti Musa, kendi taraftarlarıyla beraber çekilmiş Allah'ın izni, inayet, Allah'ın izin ve inayet serası altında. Ömrünün sonuna kadar ferih fahur, estağfurullah fahur değil. Neşe içinde, sevinç içinde, huzur içinde, itminan içinde yaşamıştır Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi bir kısım sıkıntılara maruzsunuz. Beni de kendi içinizde kabul ederseniz, yediğin darbeler karşısında, duyduğun sözler karşısında rencide olmamak mümkün değil. Evet, bu da şu yani bir yönüyle, tabii sizin kaderinizle, kaderin bütünleştiğinden dolayı böyle bir şey olursa, birimize bir şey olursa yani hepimizde böyle bir şey olur. Endişesi yani bunu duyuyorsun. Yaşıyorsun vicdanında. Fakat hep aklımdan geçiyordu. Biraz evvel bir şey arz ettim de ben onunla irtibatlı. Yani sizin devletlerinizin şu 20-30-40 senelik devletinizin dünya çapında böyle bir misyon eda etmemesi karşısında devletin imkanlarına da müracaat etmeden, vaka bazı kimseler destek oldular, makamları cennet olsun, firdevs olsun. Turgut Özal merhum vefatından evvel Asya'da gezdi. Hatta arkadaşlar iştirak etmedikleri zaman Kıtmir'e haber gönderdi. Ben sizin için gidiyorum. Ne diye gelmiyor bu arkadaşlar? Ve Asya'daki devletleri dolaştı. Hep dedi ki, ben bunlara kefil oluyorum dedi. Ben bu arkadaşlara kefil oluyorum. Akibetinde birkaç gün kala vefatına Allah Celle Celaluhu onu öyle güzel bir iş yaptırdı ki döner dönmez de bir iki gün sonra ruhunun ufkuna yürüdü. Evet, Allah ona onu nasip etti ve binlerce insan gözyaşıyla cenazesine iştirak etti. Allah gönlümüzde ona verdiğimiz yere göre öbür tarafta da onu öyle serfiraz kılsın. Süleyman Bey belki 20 tane devlet başkanına mektup yazdı. Bu bir sırdır, söylemek doğru değil belki ama ben size söylemeden edemeyeceğim. Ben hiçbir devlet başkanının böyle yapacağına ihtimal vermedim. Vermiyorum, bundan sonra da vermeyeceğim. Mektubun altına imzasını attı. Üstüne siz falan devlet başkanına ne dolduruyorsanız doldurun dedi. Şimdi bunları görmezlikten gelmemek lazım. Referans oldular. Bundan evvelki Cumhurbaşkanı da değişik yerlere telefon etti. Gittiği yerlerde de söyledi. Allah onun da ecri ve sübatını ziyade eylesin. Ama mesele bunların teyit ve desteğiyle değildi. Esasen o işi götürecek, o boyundurağa boyun verecek insanlar vardı. Hasbi, fedakar, gittikleri yerde ne yapacaklarını bilemeyen o insanlar, o genç, o toy delikanlar, Allah'ın izni inayetiyle gittikleri yerde yapacakları şeyleri Allah'ın izniyle, inayetiyle yaptılar. Böyle bir hizmet Cenab-ı Hak binlerce hamdolsun lütfetti. Bu kadar bir şey karşısında bu hizmetten daha küçük hizmetlerle insanlar şimdiye kadar sizin şöyle böyle maruz kaldığınız şeylerin 50 katına maruz kaldılar. Hazreti Zekeriya'yı testere ile biçiyorlar. Nesimi bir nazmi ile ifade ediyor bunu. Gel Zekeriya tek baştan ayarsalar neccar senden dönmezem diyor. Hazreti Yahya'yı şöyle böyle şehit ediyorlar. Peygamber bunlar. Efendim, hepsi için aynı şeyleri düşünebilirsiniz. İnsanlığın iftihar tablosu. Beytullah'ın tevemen, eşi yani. İkizi demektir. Adeta beraber yaratılmışlar onlar. Beytullah'la. Sidretül Müntaha'nın iz düşümü bir yönüyle göklerdeki meleklerin iz düşümünün özü, hulasası. Hulasayı mevcudat zaten diyoruz. Kabe'den ayrılması ne kadar zordur. Oradayken 13 sene ona çektirmedikleri şey kalmıyor. Elini kaldırıp da kimseye mukabelede bulunmuyor. Katlanıyor, her şeye katlanıyor. Ve sonra kendi yurdunu, yuvasını terk ediyor. Sonra o da takibe alınıyor. Seyyidine Hazreti Mesih gibi takibe alınıyor. Medine-i Münevvere'ye gidip orada site İslam devletini kurduktan sonra da yine yakasını bırakmıyorlar. İşte size Bedir, işte size Uhud, işte size Hendek, durmadan müdafaa savaşları şeklinde onlar da o savaşın içine çekiliyorlar. İnsanların iftihar tablosunun çektiği de bu. O müceddidlerin, İmam Gazali'nin, Abdülkadir Ceylan Hazretleri'nin evratlarına baktığınız zaman orada onlar hiç beddua etmezler. Fakat can kırtlağa gelmiş, o esnada dediklerini demişler, ettiklerini etmişler. Hasan Şazili Hazretleri gibi, Ehl-i Beyt imamları gibi, İmam Gazali Hazretleri gibi, İmam Rabbani Hazretleri gibi, hangisinin sergüzeşte hayatına bakarsanız, hep böyle adeta çilelerle örgülenmiştir o hayat. Ama onların nazarında en süslü, baş döndürücü dantela gibidir. O monotonluktan kaçarlar onlar. Ve en son sizin yakından tanıdığınız Hazreti Pir-i Mugan, Şem-i Taban, çok defa kendi ifadeleriyle tekrar edip durduğumuz 25 sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divanı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim diyor. Ve tarihçeyi hayatına baktığınız zaman o sergüzeşte hayatı içinde insanın tahammül edemeyeceği ne tahammül fersa sahneler vardır. Sadece 19 defa zehirlenmesi meselesine bakınca hakiki müminler tarih boyu çektiklerini görürsünüz yani. Hep aynı resimlerle karşılaşırsınız. Evet, şimdi anladınız değil mi bunu? Başım ben esas diyeceğim şeye geldim. Şimdi hep aklımdan geçiyordu. Ya diyorum, bu insanlar dünyanın 160 ülkesinde okul açtılar. Batılılar devlet-i âliye sınırları içinde 1200 tane okulu 3 asırda ancak yapabilmişler. Allah Allah, 3 asır değil yani. 20 senede efendim 1300-1400 tane okul açmışlar bu milletler. Yahu acaba bizim hizmetimiz hora geçmiyor mu? Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık değil mi? Neden yani böyle bir fiske bile yemiyoruz yani? Bir inenin ucuyla bize dokunmuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun değil mi acaba? Bu yol peygamberler yolu. Bu yol evliya yolu. Hayatın öyle hep zevk-i sefa içinde geçirenler, Kur'an-ı Kerim'de İnşikak suresinde ifade edildiği gibi ahiretteki zevk-i sefalarını burada kullanmış olurlar. Böyle aklımdan geçiyor yani. Sonra arkadaşlara bu hadiseler başlayınca iki defa bunu naklettim zannediyorum. Şimdi elhamdülillah diyorum. Demek ki arkadaşlarımız yürüdükleri yolda tevhid mihrabına doğru yürüyorlarmış. Hedefleri Allah rızasıymış. İlahi kelimetullahmış, evrensel insani değerler üzerinde bu ortak paydada insanları bir araya getirme cehdi, gayreti, azmi, misyonuymuş. Onun için Allah Celle Celaluhu sizi de bu kadar hırpalayacağım ben diyecek. Bazılarınız işin dışında başkalarının çektiği şeyler karşısında ızdırap duyacaksınız. birinin ağlaması karşısında ızdırap duyacaksınız. Bazılarınızda medrese Yusufiye'ye atılacak, istintaklara tabi tutulacak, tevkif edilecek, istintakta bulunacak, mahkum edilecek, belki orada tecride mahkum edilecek. Bu kadarcık hizmet karşısında eğer bunlar olmasaydı, demek ki yapılan şeyler hora geçmiyordu denecek yani. İnşallah yapılan şeyler hora geçiyor ki, nezd-i üluhiyette Allah Celle Celaluhu, o mübarek, o mukaddes seleflerinizin yolunda onların başına gelen şeyleri belli ölçüde, gücümüzün yettiği kadar bizim de sizin de başınıza getiriyor. Hizmet yapıyorum deyip de sağda solda keyif çatan insanlar, başlarına bunlar gelmiyorsa onlar kendi hallerine ağlamalıdırlar. El-mü'minu belviyyün demişler. Bir söz, hadis diye de rivayet edilir, değil. Ama şu hadis, اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ Belanın en çetini, en zorlusu, altından kalkılmazı, enbiya ona maruzdur. Ondan sonra da derecesine göre, seviyesine göre diğer müminler diyor. Evet. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Bütün bunlar karşısında sabredenleri tebşir et Habibim diyor. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ Kendilerine bir musibet gelip dokunduğu zaman, bir iğne, bir çuvaldız, bir mızrak saplandığı zaman, sarsıldıkları zaman, ırgalandıkları zaman, tekme yedikleri zaman, tehcire tabi tutuldukları zaman, tenkile tabi, kökten kazma demek. Tenkile tabi tutuldukları zaman, tayine tabi tutuldukları zaman, intikama maruz kaldıkları zaman, üzerlerinde değişik komplolar cereyan ettiği zaman, اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ Biz Allah'a aitiz, Allah'tan geldik, Allah'la irtibasımızı devam ettiriyoruz ve sonuçta da O'na döneceğiz. Dolayısıyla çektiğimiz şeyler bizim için bir arınma hadisesidir. Cenab-ı Hakk'a binlerce hamdü sene olsun ki, öbür tarafı almak istediği insanları arınmadan, yıkanmadan, teneşirde yıkanma değil esasen, belaların havuzunda yıkanmadan, musibetlerin havuzunda yıkanmadan huzuru kibriyasına, azametine almıyor. Ona binlerce hamdü sene olsun. Size söz fırsat vermedim, var mı diyeceğiniz bir şey? Kur'an-ı Kerim'de فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ فَسَوْفَ يُحَاسِبَ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا ve benzeri ayet-i kerimelerde anlatılan kitabı sağdan almak ne demektir? Hisab-ı yesir nasıl olur ve ona masaliyetin dünyevi vesileleri nelerdir? Ahirette ehline sürurla dönme dünyadaki hangi türlü hallerle irtibatlıdır? Kur'an-ı Kerim'de bu üsluptaki ifadeler birkaç yerde geçiyor. Buna Kur'an-ı Kerim ıstılahiyle tasrif deniyor. İfadede farklı versiyon diyebilirsiniz. Tasrif. Bazen aynı hakikatler bir icmala bağlı, bazen siyak ve sibaka göre burada mesele şöyle anlatılır, mülazasına tabi. Bazen bir yerde tafsil edilen bir meselenin icmali şeklinde ifade edilmesi mahiyetinde ortaya konur. Buna tasrif diyoruz. Bu da o tasrifin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Mesela yakın bir yerde diyelim, Vaka suresinde de mesele anlatılıyor. Üç sınıf olarak anlatılıyor. Eshab-ı yemin, eshab-ı şimal, bir de eshab-ı kun. Buradaki sadece iki zümre olarak ifade ediliyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَ وَبِيَمِنِ Kitabı sağdan verilen deniyor. Bir yönüyle kendisine yümünle, bereketle, hayırla yaklaşılan demektir. Bu meselenin hakikati öbür tarafta insanın kiramen katibin, meleklerin yazdıkları şeylerin ve nezd-i uluhiyette ilmi ilahide bulunan şeylerin ona sağ tarafından verilmesi. Bu aynı zamanda yümünlü bir veriliş demektir. Yani fe emmâ men utiye kitâbe bi yemini, yümünlü bir veriliş demektir. Allah tarafından veriliyor, kiramen katibin tarafından veriliyor, sağ seçiliyor bu mevzuda. Hep yümünlü hareket etmişler, hep bir yönüyle ahirete kilitli yaşamışlar. Biraz evvelki ifadeyle diyecek olursak, hep tevhid mihraplı oturmuş kalkmışlar. Hep hakkı hecelemişler, oturmuş kalkmış, hep hakla gecelemişler. O nazımda ifade edildiği gibi. Dolayısıyla da onların hayatlarını böyle yümünlü, bereketli, hayırlı götürmelerine karşılık kitapları da yümünlü veriliyor. Ama bu aynı zamanda bu veriliş hangi taraftan verilecek? O yümünlüğün ifadesi olarak, aynı kökten gelen şey, o bereketliğin ifadesi olarak sağ tarafı manasına gelen yeminden de veriliyor. Bu iki kelime insanın sağ, sol, ön, arka şeylerinde cemilenir yani. Eymanihim, şemailihim cemilenir. Sağın derecelerinin çok fazla. Mesela min halfihim, min fevkihim ve min tahtihim. Bunların cemisi yok. Ama en eymanihim ve şemailim cemileniyor. Sağın solun çok versiyonları vardır. Şu seviyede bir sağ, bu seviyede bir sağ, bu seviyede. Abdülkadir Ceylan, insanların iftihar tablosunun sağı, Ebu Bekir'in sağı, Ömer'in sağı, Osman'ın sağı, Hazreti Ali'nin sağı, radiyallahu anhüm elfe merratin, Şah-ı Geylani'nin sağı, Hasan Şazeli'nin sağı, Hazreti Pir-i Muğan'ın sağı, bir de normal namazını kılan, oruçunu tutan, hacca giden insanların sağı. Bu açıdan da çok farklı sağlar var. İşte o öyle yümün dereceleri demektir bu. Öyle verilir bu. Şimdi böyle kitabını, tabii kitap kendisine böyle yümünü veriyorsa, hayır, bereket vaat eder şekilde, aynı zamanda sağdan veriliyorsa, o kelime işte iki manaya da geliyor. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Bak seviyeye göre burada. Hesabı yesirle o muhasebe görecektir. Katiyen burada. Sevfe istikbale delalet ediyor. Fakat burada tefsirciler kat'i manasını veriyorlar. Mutlaka onun hesabı yesir, kolay olacaktır. İşin içinden hemen şipşak Allah'ın izniyle sıyrılıp çıkacaktır. Hesabı yesiri Ayşe validemiz Efendimiz'e sorunca o defterini bir yönüyle böyle yeşil şey gibi, pasaport gibi veya kırmızı pasaport gibi veya uluslararası pasaport gibi bir şey. Efendim Necm suresinde ifade buyurulduğu gibi kebairden içtinab ediyor. İllel lemem diyor. İnne rabbeke vasiyul mağfire diyor orada da. Belki içinde sagair günahları var. Muhakkaten düşmüş, sürçmüş, zelle yaşamış. Şeytanın vesvesesine gelmiş insanlar. Oraya gelince bakılıyor ona. O büyük şeyler yoksa işin içinde sen geç diyorlar burada. Buna isterseniz melaike-i kiramın Cenab-ı Hakk'ın izniyle iltiması diyebilirsiniz. Allah'a nispet ettiğinizde de buna Hazreti Sultan'ın ülufe-i şahanesi nazarıyla bakabilirsiniz. Efendimiz de öyle ifade ediyor. Buyuruyor ki insan hesaba çekildiği zaman فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْغَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ehline sevinerek, sevinç için, neşe içinde, pür neşe nimetlerin esasen masariyetleri onların üzerinde birer behçet, birer neşe, birer sevinç şeklinde tebellür ediyor. Bunlar da ehillerine sevinç içinde dönerler. Bir taraftan hesap. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Efendimiz buyuruyor ki bir insan ciddi günahlarından dolayı hesaba çekilirse şayet o mahvoldu demektir. Rızanallah. Fakat burada hesabı yesirin manası sadece defterine bakılıp böyle günah-ı kebairle kirletilmemişse o defter, sen de geç falan derler. O da işte bir pasaportla geçiyor gibi geçer oradan. Dolayısıyla da وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. İnkılap tabiriyle يَنْسَبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا değil. يَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. O kelimenin seçilişinde de Allah'a alem tefsirciler dedi mi demedi mi bilmem de, yani o ana kadar tir tir titreyen korku içinde acaba başıma ne gelecek falan derdiler. Birdenbire ona hesabı yesir filan gösterilince adeta tabiatı, ruh dünyası, kalp dünyası, sevinç dünyası itibariyle de bir inkılap yaşıyor. Bir değişim yaşıyor. Bir değişim yaşayarak ehlin yanına gidiyor. O ana kadar abuz, yüzü asık, başıma ne gelecek endişesiyle tir tir titriyor ve terliyor. Fakat orada öyle şeyden geçince birdenbire değişiyor. Neşe, her tarafından neşe dökülüyor. Allah alem, hani demedi tefsirciler belki. O inkılapta da öyle bu. Bu aynı zamanda infial babından olması tabiatına mar olmuş. Yani galleballahu fengalebe demek. Allah Celle Celaluhu onu o hale çevirdi. O da hakikaten tabiatının bir derinliği olarak bir yönüyle kendisini o hal içinde hissetti. Yani azıcık o iştikak şeyleri bilenler daha rahat anlayacaklardır. Benzeri ayetlerde anlatılan kitabın sağdan alması ne demektir? Allah-u Alem demeye çalıştım ben. O bir taraftan sağ, yümün manasına, bereket manasına, hayır manasına, endişe duyulmayacak bir ita manasına geliyor. Bir taraftan da böyle bir hadiseyi, böyle bir icraatı Sübhani Cenab-ı Hak sağdan veriyor. Çünkü yemin sağ demek, aynı zamanda o yümün bereket demek, uygun olan odur esasen. Kitabı sağdan almak ne demektir? Hesabı yesir nasıl olur? Arz etmeye çalıştım onu. Hesabı yesir deyince, yani sadece belki defterine bakıyorlar, işte geç diyorlar, öyle oluyor. Onun karşılığı hesabı asir eğer bir şey diyeceksek, hafizan Allah. İneden ipliğe insana sorarlar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Atom ağırlığı bir hayır yapmışsan karşılığını görürsün. Atom ağırlığı bir şer yapmışsan onun da karşılığını görürsün. Allah o duruma düşürmesin. Hesabı yesirle, evvela sırat işte odur yani. Başta o birinci sıratı geçmeye Allah muvaffak kılsın bizleri. Sonra bir de deniyor ki ona masariyetin dünyevi vesileleri nelerdir? Dünyevi vesileleri dünyada sıratı geçmek. Dünyada sıratı geçenler, öbür tarafta sıratı geçenlerse cehennem aşağıdan bağıracak. Yahu siz orada sıratı geçmiştiniz. Bir de gelip tepeme binip ateşi söndürmenin manası nedir? Burada sıratı geçenler nasıl sıratı geçecek? Sırat-ı müstakimi yaşayacak. Günde 40 defa nafilelerde kılıyorsak, evvabin kılıyorsak, işrak kılıyorsak, teheccüd kılıyorsak, meseleyi 50 küsür yaparız. 50 küsür defa, bazen dinleyerek, bazen de okuyarak, ihtine sırat-ı müstakim. Allah'ın bizi ifrat ve tefrit ortası, sırat-ı müstakime hidayet eyle diyoruz. Yani bizi o yolda yaşat demek. Sırat-ı müstakim ne? Sırat-ellezîne en'amte aleyhim. Senin nimetinle serfiraz olanların, insanların sıratı. Onlar kim? Ulaikellezine en'amallahu aleyhim. Nisa sure-i cellesinde. Ulaikellezine en'amallahu aleyhim. Allah'ın nimetine mazhar olan insanlar. Minen nebiyyin ve sıddıkin ve şüada ve salihin diyor. Dört sınıf. Ve hasune ulaike refika. Aman efendim. Bu ne güzel arkadaşlık. Onlarla beraber olma. Zannediyorum siz de o mülahazaya giriyorsunuzdur. Onu deyince ihtine sıfaten müstakim. Kuyruğumu sallayarak böyle onların arkasında beni de götürün. Ashab-ı Kehf'in kıtmiri gibi beni de götürün. İnsan o ruhla bir başka zevk duyuyor. Şimdi burada insan o mülahazalarla hayatını iradesine bağlı bir kere daha yeniden örgülerse, Allah'ın muradı sübhanesine uygun şekillendirirse, bir dantela şeklinde ortaya korsa, bence orada sıratı geçme, mizanı aşma, hesabı yesirle aynı zamanda serfiraz kılınma, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak onun için mukadderdir. Ahirette ehline sürurla dönme, dünyadaki hangi türlü hallerle irtibatlıdır? Dünyada bazı şeyleri çekenler, ızdıraplarını burada yaşayanlar, elemlerini burada yaşayanlar, korkulu hallerini burada, o taksidi ödeyenler, kutsi hadisin ifadesiyle la ecmeu beyne emneyn ve la ecmeu beyne havfeyn. İki emniyeti birden vermem. Emniyetini dünyada yaşayanlar, ferih ve huzur yaşayanlar, bu hemce duygularını takip eden insanlar, emniyet, zevk, sefa, hayvani keyiflerini dünyada yaşadıklarından dolayı orada zevk-ü sefadan mahrum edilirler. Fakat burada çoklarının, çoğunuzun, gelecekte de çoklarının çekeceği ızdıraplar biraz evvel Bakara Sûre-i Celle'sindeki ayetle ve lenebluvenneküm'le kıyas edilir. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetikum meselul lezine halav min kablikum ayetiyle meseleyi değerlendirin, ele alın. Hep ızdırap çekmiş, ızdırap duymuş, ızdırap yaşamış, ızdırapla kıvrım kıvrım olmuş, tanu teşniye maruz kalmış, tenkiller yaşanmış, tekdirler yaşanmış, yaşamış, değişik kinlere, nefretlere maruz kalmış, bir kısım meşru haklarından mahrum edilmiş, dünya nezdinde karalanmaya çalışılmış, hep burada böyle ızdırap içinde yaşayan bu insanlar, ızdırap hayatlarını burada yaşayıp bitirdiklerinden, bütün taksitleri ödediklerinden dolayı, öbür tarafta ellerini, kollarını sallaya sallaya, Yasemenlik'te reftare geziyor gibi, efendim, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ.